Og så skal vi lige have kig på vejret. Fortsat lidt sol, især i de sydøstlige dele af landet, men ellers så bliver det mere skyet med regn i løbet af dagen. Regnskyerne er rykket ind over Vestjylland og når frem til Sjælland i aften. Svag til jævn sydvestlig vind og mellem 5 og 9 grader. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. 5 minutter over 3. Adoption, det er sådan på papiret i hvert fald, eller i ideen. Det lykkelige møde mellem mennesker, der drømmer om hinanden. Forældre, som ikke selv kan få nogen at være forældre for, og så børn, der har brug for voksne, som kan opbygge rammen om en tryg og lykkelig barndom. Sådan burde det være, og sådan er det også i rigtig mange tilfælde. Men de seneste år, så har en anden del af virkeligheden også sneget sig ind. Vi har lært, at ordet børnehøster findes, og at en sådan lokker mødre i tredje verdenslande til at give deres børn væk. Og vi har også fået at vide, at AC Børnehjælp, udover omfattende rod i økonomien, også lavede fejl i hver eneste sagsbehandling ifølge en stikprøve. Så det slår nogle skår af en drøm, man ellers gerne vil nære. At man på en eller anden måde gennem adoption kan få brikkerne i verdens helt store puslespil til at passe sammen, så dem, der har brug for hinanden, også finder hinanden, på trods af mange tusind kilometers tilfældigheder. Virkeligheden har det som bekendt med at være noget værre rod, og det skal vi tale om i dag. Velkommen til 24/7 eftermiddag med Gertrud Højlund. Det her det er et emne, som jeg ikke personligt har haft inden på livet, men hvis du har, så vil jeg virkelig gerne høre fra dig. Vores sms er også i dag i spil her i den første debatterende time. Har du eller er du adopteret, og hvordan er det egentlig gået? Del dine erfaringer med os 42 600 247. Det kan jo være, at du ligger inde med den solstrålehistorie, som ligesom kan give et andet blik end det kritiske, der ellers kastes her for tiden. Eller det kan være, at din historie måske er med til at bidrage til et billede af, at her har vi altså et system, som vi skal have set efter i sømne. Et af de problemer, man kan adressere i det her spørgsmål, det er, at der mangler åbenhed i sagerne om adoption. Dels fordi der kan stå decideret forkerte oplysninger i adoptionspapirerne, eller at de simpelthen er mangelfulde. Det mener Adoptionspolitisk Forum. Det er et nyoprettet fællesskab for voksne adopterede. Dem skal vi tale med lige om lidt, men først så skal vi lytte til, hvad David Smolin, som er adoptionsforsker og professor ved Stanford University i USA, hvad han siger. The phrase child laundering does not describe all adoptions. Adoption does not have to be child laundering. Child laundering is an abusive adoption practice where children are obtained illegally by force, fraud, or funds. They are purchased, they are abducted, or the parents are tricked out of them. And so when a child is obtained by force, fraud, or funds, and then is given paperwork as though they were a properly relinquished or abandoned child. And then after that false paperwork labels the child a, quote, orphan eligible for adoption, then the child is laundered through the official intercountry adoption system. It's an analogy to money laundering. You take money that is illicitly gained through criminal activities and you put it through a clean, ethical business, and then you use it. Here you take children who are illegally obtained through force, fraud, or funds, and you give them false paperwork and you process through them through the official intercountry adoption system. And then when they come to Denmark, the U.S., France, Spain, wherever, the adoptive parents believe that they are properly relinquished or abandoned orphans, but in fact, they still ought to belong to their family back where they came from. Ja, sådan lød det altså fra professor David Smolin, som her taler om det, han kalder hvidvaskning af børn, der altså handler om visse sager, hvor bagmænd via diverse former for FUP fjerner børn fra deres forældre, og derefter betegner de her børn som forældreløse, og der på den måde ligesom kan få dem ind i sådan et adoptionssystem, hvor de kan blive bortadopteret. Det er et af de kritikpunkter, man kan rejse over for den internationale adoption. Jeg kan sige velkommen til dig, Kasper Andersen. Tak skal du have. Du er medlem af Adoptionspolitisk Forums bestyrelse, og så er du også selv adopteret fra Indien. I ja. Mener i Adoptionspolitisk Forum, at det her problem med fup og fejl i forbindelse med adoption, det er mere udbredt, end man måske går og tror. Det skal vi tale om lidt, men først så vil jeg gerne sådan høre din egen historie. Du kom til Danmark som treårig og er vokset op i Aalborg. Du har prøvet at finde ud af mere om dit biologiske ophav, men uden held. Hvorfor vil du gerne finde din biologiske familie? Jamen, før man kom til eksempelvis Danmark før sin adoption. Og jeg tænker også, det er sådan nogle fundamentale behov. Jeg tænker, at mange adopterede, altså jeg kan selvfølgelig ikke sige sådan, at det er, at man skal slå alle over i en kamp, der har det behov, men jeg tror bare, at det er noget fundamentalt, der ligger i en, fordi at man ved, at man har haft et liv før her, også i og med, at det er sådan, at i og med, at jeg har været lidt, måske lidt ældre end nogle yngre, så det er også det der, hvad har der sket på de der år, man har været i det land, man kom fra. Kan du huske noget fra årene, inden du kom til Danmark? Nej, det kan jeg sådan set ikke, men det er jo sjovt nok, at der har gået så lang tid, før jeg faktisk blev adopteret, og så er jeg stadig, altså så har jeg måske, ja, det er sådan noget, måske man kunne tænke, at man har fortrængt det eller andet, men det ved jeg selvfølgelig ikke, men det er jo sådan et lidt et dilemma, fordi man går stadigvæk med de der spekulationer om, hvad skete der lige, inden man kom hertil. Hvornår begyndte dit behov for at undersøge din fortid, din baggrund? Hvornår begyndte det at melde sig? Hvor gammel var du? Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg tænker, at jeg har nok altid ligget lidt i underbevidstheden. Altså, jeg har altid tænkt lidt over det, men sådan, hvor jeg sådan, faktisk sådan har gjort lidt alvor. Det var nok først dengang, at jeg sådan rejste til Indien, hvor jeg ligesom også sådan oplevede det land, jeg kom fra, ligesom at se, hvad er det egentlig for en kultur, jeg kommer fra. Så der blev det sådan lidt forstærket, kan man sige. Mm. Du har så forsøgt at finde din biologiske familie, men hvad er det for nogle hurdler, du er stødt på i den forbindelse? Altså, man kan sige, at de hurdler, det er i hvert fald, at det er nok meget det med, at oplysningerne er meget sparsomme. Også i og med, at der er jo stort set næsten ikke ret meget, man kan gå efter. Og man ved heller ikke helt, når man sådan står lidt på sin egen, eller hvad hedder det, står lidt med det for sig selv, man ved ikke helt, hvor man skal henvende sig til. Og der er ikke rigtig nogen instanser her i Danmark, hvor man kan gå hen og sådan ligesom at sige, jamen, kan I hjælpe mig? Fordi hvis du kontakter for eksempel de formidlende bureauer, jamen altså, de har nærmest ikke rigtig nogen retning, eller hvad så er det, nogen vejledning, der de kan give dig, sådan, hvad du skal gøre og hvordan. Fordi at det er jo nærmest ude af deres størrelse, så snart de har fået lavet adoptionen. Der er også nogle oplysninger i dine adoptionspapirer, som har vist sig ikke helt at stemme overens. Kan du fortælle lidt om det? Ja, altså det er jo sådan, man kan jo sådan spekulere lidt over, at hvorfor at der er sådan nogle forskellige oplysninger. Jeg har jo så to forskellige, hvor der er på den ene, der står for eksempelvis, at det er min far, der har afleveret mig på børnehjemmet, og min mor, altså hans kone så åbenbart, eller det er så ikke sikkert, det er hans kone, det er sådan lidt, men hun skulle så have forladt ham. Men så er på et andet papir står der noget om, at jeg kun har min mor, og det giver så ikke, altså man behøver ikke være geni for at lægge to og to sammen, men det stemmer i hvert fald ikke overens med hinanden. Så. Der har også været flere andre eksempler fremme om fejl i forbindelse med adoption, og for nylig så kunne man læse en af dine kolleger fra Adoptionspolitisk Forum, der fortalte om, hvordan han i 25 år troede, at han var forældreløs, fordi det stod i hans adoptionspapir. Og det viste sig så rent faktisk at være forkert, og han fandt frem til sin biologiske far. Hvor udbredt er det her problem med fejl i adoptionssager? Og gælder det, er det sådan mere i specifikke områder eller lande, hvor der er mange fejl, eller er det over en bred kamp? Altså, jamen, jeg tror, at fordi det er meget svært at opgøre, fordi det aldrig rigtig blevet undersøgt til bunds. Altså, men altså, som når jeg sådan snakker med adopterede, og det har jeg snakket med mange adopterede, både fra Korea og Colombia og andre lande, altså, det er næsten det samme, jeg hører hver eneste gang. Altså, i og med, altså, man kan så først sådan rigtig opgør det i det øjeblik, man faktisk har fundet sin familie. Fordi der ligesom der kommer korten på bordet, men næsten alle dem, der har fundet deres familie, jamen der har jo stort set altid været en historie, som ikke er som overens med den, som bruger på deres papir, eller også så har det været noget helt andet, de har fortalt. Mm. Jeg tænker også på, hvordan... altså nu du kom til Danmark som 3-årig, jeg er vokset op i en dansk familie med din danske familie her. Hvordan har dine adoptionsforældre sådan, hvordan forholder de sig til den her søgen, du ligesom har, som du ikke kan finde svaret på? Ja, altså jeg har ikke sådan talt så meget åben med adoptionsforældre, men altså ja, de er jo indforstået med, hvis det var at eller min far er indforstået med, hvis det var at jeg skulle gør mere ud af det, jamen så er det jo ikke, altså det vil de jo aldrig nogensinde sætte spørgsmålstegn ved. Mm. Jeg ved også, at når du ser det program, som de fleste af os kender, der hedder Sporløs, så ser du det måske med lidt andre øjne. Det er et program, der i virkeligheden afslører nogle fejl i forbindelse med adoptionssager. Kan du uddybe det? Ja, altså, jamen det er jo igen det der, og der, altså man har jo set det sådan af og til, og næsten hver gang man har set det, så har man jo ligesom den der, altså man har det der blik af, at jamen okay, så finder de ud af, at altså, enten har de fundet deres mor eller far, og så lige pludselig finder de ud af, at jamen, de har aldrig nogensinde opgivet deres børn, eller de har aldrig nogensinde tilladt den adoption. Som, og det er jo sådan noget, der går igen, men jeg tænker også, at sådan som det bliver, altså programfladen for Sporløs, den er jo lidt den der med den lykkelige historie. Mm. Og derfor tænker jeg sådan, folk, der ikke er adopteret, eller ikke har ind i adoptionsmiljøet, de tænker ikke nærmere over det, fordi at det er den der, det er den sendeflade, som den bliver vist på, at det er man nærmest skal være adopteret for ligesom at gå ind og sådan tænke lidt nærmere over det. Mm. Ja, der ligger en stor ulykkelig historie før det. Ja, det gør det jo sådan set, når man finder ud af, jamen, altså, at forældrene ikke har, de har ikke afleveret deres børn med deres gode vilje. Altså, det er sådan, det er det, man også tænker, men det bliver aldrig rigtig fuldt op på det. Fordi at det er ligesom, når programmet er slut, så er det slut. Mm. Vi skal lige lytte til en specialkonsulent hos Danadopt, hun hedder Mette Garnes. Jeg talte med hende tidligere i dag. Danadopt er et af de største adoptionsselskaber herhjemme. Og jeg talte med hende om det her med, hvordan man ligesom finder ud af, og hvordan man kan sikre sig, om børn de reelt er i et behov for at blive bortadopteret. Child trafficking er jo et kendt begreb, og har været det i altså altid, når man har med internationale adoptioner at gøre, det er klart. Det er jo en af de meget store opgaver, man som organisation har for at undgå, at det sker. Og det sker jo på mange niveauer. Det sker dels i forhold til, at man før man overhovedet får en aftale om adoptioner i det land, har at der er en lovgivning i det afgiver land, der viser, at der er en fast procedure for, hvornår et barn er fri til adoption, og at principperne stemmer overens med de principper, der også er i Haagerkonventionen om barnets rettigheder ved adoption. Det er der danske myndigheder indover og vurderer, det vurderer vi selv. Og dels, at man har en samarbejdspartner, som man jo indgående drøfter børnenes rettigheder, procedurerne i Danmark og i det hele taget de her procedurer med, og før man laver en aftale om den samarbejdspartner. Så det er jo ikke noget, man bare lige sådan gør. Det kan tage meget, meget lang tid, og det er sådan en aftale, der er indgået på alle de her præmisser. Så det er klart, det gør man så godt, man kan. Det er jo ikke det samme som, at man siger, at man har fuldstændig 100% skudsikre regler og samarbejdsaftaler og procedurer. Det er selvfølgelig derfor, at man altid undervejs skal tjekke alle processerne og procedurerne, for så vidt det angår. Men man bliver jo nødt til basalt set at stole på, at når et afgiverland har en lovgivning, og når de danske myndigheder har anerkendt, at den lovgivning er det, der stemmer overens med børnenes rettigheder osv., så må man jo gå ud fra, at den procedure, der foregår, den er i overensstemmelse med det. For ellers så skulle vi jo ikke samarbejde med de lande. Kasper Andersen, det her med, at et internationalt adoptionssystem også bygger på en tillid mellem lande, og det bliver man ligesom nødt til at stole på, at proceduren er i orden, så når man, når man har et barn, der kan bortadopteres, så må man også stole på, at alt er foregået, som det skulle. Hvad siger du til det? Er du enig i det? Nej, det er sådan set ikke, fordi at det har vi jo set utallige gange, at det er jo aldrig, der har jo været så mange sager. Altså, vi behøver bare kigge tilbage til for eksempel Marsha-sagen eller Amy-sagen, eller bare gå nogle år tilbage til Indien-sagen fra 2007 og 2010. Altså, der har jo været så meget, altså, så det kan jeg ikke rigtig, nej, det tror jeg. Altså, jeg tænker også, at der er slet ikke nok kontrol med det overhovedet, og jeg tænker også, det handler meget om at få så mange børn op som muligt, at det handler om forældrene eller kommende adoptanter. Det handler mere om dem, end det handler om dem, der ligesom det drejer sig om. Altså, for det er i hvert fald ikke, det, på mig virker det ikke som om, det er børn, man tænker i første omgang. Der er også dem, der siger, at i stedet for at have et system, hvor et land som Danmark for eksempel kan efterspørge børn til adoption, så skal det ligesom gå den anden vej rundt, at det er de lande, som har børn til adoption, der ligesom siger, at der er nogen, der kan indgå i et samarbejde med os om det her, sådan at man ligesom vender den der push-pull-effekt rundt, at det kunne være i højere grad i børnenes interesse. Og den danske adoptionsforsker Merete Laubjerg, hun mener også, at staten skal, at det i virkeligheden er staten, der skal stå for at formidle adoptionerne, i stedet for nogle private organisationer, der er visiteret til det. Ja. Hvad, når du sådan skal kigge på, hvad kunne man gøre for at gøre det her system sikrere og bedre og nemmere at leve med for adoptivbørn? Hvad kunne det være? Jamen altså, allerførst så tænker jeg i hvert fald, som det nok det første, det var, at man fik implementeret FN's børnekonvention i adoptionsloven, fordi det er noget, der altid undrer mig, at den aldrig nogensinde har blevet påtænkt at skulle indgå i adoptionsloven, men det er jo nærmest jeg mener, man burde tage udgangspunkt i og med, at den ligesom går ind og sørger for, at der ikke er alle mulige rod i papirerne og sådan nogle ting, og at altså også der er mulighed for at kunne kende sin identitet og sådan noget og søge tilbage til sine rødder. Mm. Vil det, altså, hører du til den flok, der siger, at det er noget, der skal foregå på et offentligt niveau, altså det er staten som sådan, og ikke organisationer, private organisationer, der står for det? Altså, jeg synes, det er meget svært at svare på, fordi på den ene side kan jeg godt forstå hensynet med det, men på den anden side tænker jeg også bare, at hvis det er, at det bliver overført til staten, hvem skal så føre tilsyn med dem? Altså, det er sådan lidt den akkel lidt der, fordi at altså, som det har virket indtil videre, har staten jo ikke været særlig god til at tilsyn med de private, eller ikke? Så. Mm. Kasper, det er dejligt, at du er med. Du skal lige blive hængende på telefonen. Du kommer til at være med os i hele den her time. Lige om lidt, der skal vi tale med Pernille Skipper også. Det digitale liv er blevet danskernes hverdagsliv. Vi surfer, socialiserer og shopper på nettet. Vi fylder vores hjem med smart elektronik, og hele vores liv er i højere og højere grad gennemsyret af fikse digitale tjenester og mobile apps. Elektronista er et uhøjtideligt taleprogram om oplevelser, underholdning og produkter, der kan sætte strøm til. I hvert program vil den digitale trendekspert Christiane Vejlø invitere gæster i studiet til samtaler med udgangspunkt i det digitale univers. Altså, vi er født alene, og vi dør alene, og vi er meget alene. Er vi tættere? Altså, er vi faktisk tættere på, fordi vi altid kan ramme en eller anden form for sådan social tilfredsstillelse gennem et socialt liv? Ja, det bliver simpelthen et mere fleksibelt socialt liv, kan man godt sige. Fra sociale medier, rygter på nettet og nye gadgets, til apps, sladder fra telebranchen og nyheder fra medieverdenen. Jeg er for første gang nogensinde blevet inviteret til det her Apple-arrangement. Jeg kan ikke komme. Så det er jo sådan lidt ligesom, hvis den seje pige i klassen inviterer til fest, og ens forældre bare har bestemt, at man skal noget andet, så er det bare ikke sikkert, at man bliver inviteret igen. Elektronista med Christiane Vejle hver søndag kl. 12. Bland dig på sms'en 42 600 247. Det her spørgsmål om, hvorvidt det skal være private organisationer, der får en udlicitering fra staten, der gør, at de har licens til at tage sig af adoptioner. Er det rigtige system? Skulle man overveje andre muligheder? byd ind på det, og del også gerne dine erfaringer, hvis du har solstrålehistorier, eller knap så solstrålede historier om at adoptere, eller om at være adoptiv barn, så er du meget, meget velkommen. 42 600 247. Velkommen til, Pernille Skipper. Tak skal du have. Du er socialordfører for Enhedslisten, og I mener, at staten burde overtage formidlingen af adoption fra private selskaber. Hvad vil det ændre? Altså, det er jo ikke, enhver som helst kan ikke slå sig ned med en adoptionsbiks den dag i morgen, hvis man fik lyst til det. Nej, det er rigtigt. Altså, diskussionen af, om det skal være på private eller offentlige hænder, adoptionssystemet, det er måske, hvad kan man sige, en deldiskussion i en langt større diskussion, der foregår for tiden om adoptioner, som jeg mener er meget, meget nødvendig. Grunden til, at vi siger, at nu må det være nok, nu må staten tage over, det er fordi, at de to adoptionsformidlende organisationer, vi har i Danmark, de har begået nogle ekstremt store, alvorlige og mange fejl. Begge to, sådan set. Der har været for eksempel i tilsyn fejl i alle de stikprøvesager, som Ankestyrelsen, altså den offentlige tilsynsmyndighed, var inde at kigge på hos det, der hedder AC Børnehjælp. Og de har haft så meget rod i økonomien, at man faktisk lige nu overvejer, om de overhovedet skal have lov til at have deres akkreditering fortsat. Og det er den største af organisationerne. Den anden organisation, Danadop, har der også været store fejl i, og der har det vist sig faktisk, at der har været gennemført adoptioner til Danmark fra Etiopien, som måske har været decideret fejlagtige, altså hvor forældrene måske er blevet snydt eller presset til at afgive deres børn på helt falske forudsætninger. Og det er jo der hele hovedproblemet ligger, hvis man skal se på adoptionsdebatten lidt i helikopterperspektiv. Det er, at vi skal have lavet et system, hvor vi alle sammen kan kigge hinanden i øjnene og sige, vi er sikre på, at de børn, der kommer til Danmark, de kommer til Danmark, fordi det er det bedste for dem, og der er ikke sket noget snyd. Der er ikke nogen forældre, der er blevet presset. Der er ikke nogen af de her grusomme historier, der kommer til at ske igen. Og det kan vi ikke, som systemet det ser ud lige nu. Lige nu der er vi alt for usikre på, om det sker på lovligt og moralsk forsvarlig vis. Som Kasper Andersen sagde her for kort tid siden, altså så fører staten jo tilsyn med de her organisationer allerede. Altså, hvorfor tror du, at det vil blive nemmere at kontrollere, hvis man hæve det tættere på. Hvem skulle så kontrollere staten? Det er jo fuldstændig rigtigt. Det, at staten går ind og overtager, det løser ikke de tilsynsproblemer, der er i dag. Tværtimod, kan man sige. Det, at staten går ind og overtager, det kunne løse nogle af de konkrete problemer, der er i de konkrete organisationer, som lige nu formidler adoptioner til Danmark. Og som du siger, så er det jo ikke sådan, så der er enhver, der kan sætte sig ned og åbne en adoptionsbiks. Heldigvis. Og derfor, hvis de her to organisationer, som har vist sig at have så mange fejl, ikke skal tage opgaven, så er det nærliggende at sige, så skal staten. Det er jo ikke hvem som helst, der skal det. Men tilsynsproblemet vil stadigvæk bestå. Og som det er lige nu, der er tilsynet alt for vagt. Det er jo noget med, at man går hen og beder organisationerne om de ikke lige vil være søde og forklare, hvordan det går, groft sagt. Og der har vi jo sagt mange gange fra Enhedslistens side, at vi har behov for et langt bedre tilsyn. Vi har ikke mindst behov for faktisk at kunne føre et tilsyn med den virksomhed, der foregår i afgiverlandene, altså i de lande, hvor børnene kommer fra. Fordi det er her, man kan risikere, at biologiske forældre bliver presset eller snydt eller ligefrem betalt til at opgive deres børn til adoption. Og så sker det jo ikke med børnene for øje, men med en hel masse andre knap så hyggelige formål for øje. Og derfor har vi brug for et langt bedre tilsyn, uanset om det bliver på private hænder eller på det offentlige. Som jeg også refererede før, så er der flere kritikere, der siger, at en del af problemet det er, at man har sådan et udbud efterspørgsel, eller tværtimod efterspørgsel, og derefter et udbud. Altså det, at vestlige lande eksempelvis ligesom kan være den drivende motor for, at vi siger, at vi har brug for de her børn, at det er med til at skabe et marked, så kommer der også et udbud. Og der er nogen, der siger, at hvis man på en eller anden måde kunne forvente den mekanisme om, sådan at der først var et udbud, og så bagefter så kunne det blive et tilbud til diverse modtagerlande. Kan du forestille dig, at man kan lave en løsning, der forventer den spand? Det vil jo være det bedste. Altså, det vigtige er jo, at hvis man starter fra en ende af, så er der jo mange i dag i Danmark, der har sådan et billede af, at alle adoptivbørn, der kommer til Danmark, det er forældreløse børn, som hvis alternativ liv ville være en forhutlet tilværelse på gaden eller på et børnehjem. Og det er ikke tilfældet. Altså langt de fleste er faktisk slet ikke forældreløse, men bliver bortadopteret af alle mulige andre grunde. Og der opstår nogle økonomiske interesser i det her system. Der er nogle push-pull-effekter, som du siger, der er langt flere, der gerne vil adoptere, end der er børn, der egentlig har behov for adoption. Så vi skal have vendt spanden om på den ene eller den anden måde, som du siger, men det er svært at gøre, fordi det er jo et internationalt system. Og som der også er nogen, der har sagt, påpeget, at hvis Danmark holder op med at tilbyde sig i de lande, hvor der er børn, der måske har behov for adoption, ja, så vil der stå nogle andre lande. Så der er behov for noget international samling på det, hvis det skal lade sig gøre. Det skal ikke være en undskyldning for, at Danmark ikke går forrest og sørger for, at vi kan gøre alt, hvad vi overhovedet kan med vores system for at sikre, at det altså kun er, når det er det absolut mest nødvendige og det bedste for børnene, at der sker en adoption. Men vi har altså også behov for, at der bliver rykket på det internationalt, hvis vi faktisk skal have vendt spanden om, sådan så at det kun er, når der er børn, der har et behov, at der også er adoptanter, der får et tilbud. Kasper, du sidder og lytter med på det her. Når du sådan hører Pernille Skipper fremlægge, hvilke tanker de gør sig om det i Enhedslisten, er det sådan i den rigtige retning noget? Er det, du snakkede mere om menneskerettighedskonventioner og at få det implementeret som det første? Ja, altså det burde være noget som det første, man gik ind og kiggede på. Også i og med, at adoptionen den er så usikker, som den er nu i dag. Altså også, jeg synes jo også, at man skal lidt kigge på det perspektiv, der hedder, hvorfor adoptionen de overhovedet foregår. Altså hvad er det for nogle ulige strukturer, der gør, at der forudsætter, at der er nogle børn, der bliver adopteret. Altså det er jo ligesom det der, at det der adoption, er det med til at skabe de der ulige strukturer i afgiverlandene? Altså det er der, jeg godt tænker mig lige at sætte spørgsmålstegn ved, fordi er det adoption, er det løsningen? Fordi jeg kan sagtens forstå, at der er en masse kommende adoptanter, der gavner børn, det er slet ikke spørgsmålstegn, men det er jo forståeligt, det er jo en naturlig proces, at man gerne vil være forældre, sådan noget, men stadigvæk. Man skal også bare tænke på, hvilken præmisser det er, man adopterer ud fra. Altså, det er sådan, og hvorfor er det, at hvad er det, der skyldes, at hvad hedder det, forældre, de må afgive deres børn? Mm. Så man måske, Pernille Skipper, så man måske skulle gribe det andet et helt, helt andet sted, og slet ikke se adoption som en løsning på noget? Jeg kan jo sådan set godt give Kasper ret i, det her, der er ikke, altså jeg sidder ikke med en snupstagsløsning, og et bedre tilsyn alene løser ikke noget. Og det første, tror jeg er fuldstændig rigtigt, der skal ske, det er, at Danmark for eksempel holder op med at samarbejde med de lande, der ikke har implementeret Haagerkonventionen, altså den konvention, som sikrer i en eller anden forstand, at adoption kun skal ske til barnets bedste. Og man skal se langt mere på børnenes rettigheder i hele det her system. Det er nærmest glemt, at man kommer nogle gange til at fokusere mere på dem, som ønsker sig et barn, end de børn, som bliver opgivet til adoption. Det giver jeg fuldstændig ret i, at det er der, vi skal starte. Jeg vil også bare sige, at der er behov for sådan en fuldstændig gennemgribende reform af vores adoptionsområde, eller måden, vi adopterer på. Og vi skal jo se på også de ulige strukturer, der er i verden, som der bliver sagt. Hvis vi forestiller os, at alle lande i verden havde et velfærdssystem, som vi har i Danmark, og de strukturer, som tager sig af børn, der er udsatte i Danmark, børn af fattige forældre i Danmark, eller forældreløse børn i Danmark i den forstand, så vil der jo ikke være international adoption. Fordi så vil man have systemer i landet, som tog sig af børnene i hjemlandet, og dermed sikrer dem en bedre løsning. Og det er også derfor, at de internationale konventioner siger, at adoption skal være den absolut sidste udvej. Og når vi så har sådan nogle push-pull-effekter, som altså, at der er flere, der gerne vil adoptere, end der er børn, der har behov for adoption, så opstår problemerne. Tak for det, Pernille Skipper fra Enhedslisten. Kasper, du bliver hængende og er også med os i den kommende halve time. Det er blevet tid til et nyhedsoverblik. Nyhedsoverblik på Radio 24/7. Efter mindst 25 i dag er blevet dræbt i Ukraines hovedstad, har omkring 10 parlamentsmedlemmer forladt præsident Viktor Janukovitsj parti, heriblandt Kievs borgmester. De erklærer nu deres støtte til folket, rapporterer det russiske nyhedsbureau Interfax. Tidligere i dag har flere medier berettet om snigskytter, der skyder demonstranter fra tagene omkring Uafhængighedspladsen. Og det puster til vreden mod styret også uden for hovedstaden, fortæller Carsten Jakob Møller, der er senioranalytiker hos Dansk Institut for Internationale Studier. Der er jo også uroligheder andre steder, og der er ved at blive opbygget en betydelig vrede over det antal mennesker, der er blevet skudt. Ikke bare i Kiev, men nu omkring i provinsen er folk ved at være vrede over det, rigtig vrede over det her. Og situationen er generelt meget alvorlig, siger Carsten Jakob Møller. Det er et land, der er på opløsningsrand. Og altså, vi nærmer os jo nogle meget ubehagelige scenarier, hvor det jo ligner noget, der godt kunne samle sig til borgerkrigslignende tilstanden. Og netop nu mødes EU's udenrigsministre i Bruxelles for at diskutere eventuelle sanktioner mod styret i Ukraine. Aktionærerne i Dong Energy har enstemmigt vedtaget kapitaludvidelsen, hvor blandt andet den amerikanske investeringsbank Goldman Sachs bliver medejere. Det skete ved en ekstraordinær generalforsamling i formiddag. Og dermed er der nu banet endelig vej for, at Dong får sit kapitalindskud på 13 milliarder kroner. Aftalen betyder, at Goldman Sachs vil eje 19% af den danske energikoncern, mens den danske pensionskasse ATP får 5% og PFA Pension 2%. Staten ejer efter kapitaludvidelsen stadig omkring 57% af Dong. Det internationale samfund må gribe ind og stoppe urolighederne i den centralafrikanske republik, det siger statsminister Helle Thorning-Schmidt. Regeringen er meget optaget af den centralafrikanske republik. Det vi ser dernede, det er meget, meget alvorligt. Vi ser næsten 1 million mennesker, som er på flugt, og det er også derfor flere og flere overvejer, hvad der kan gøres fra det internationale samfunds side. Flere menneskerettighedsorganisationer, blandt andre Amnesty International, har både brugt betegnelserne etnisk udrensning og folkedrab til at beskrive situationen i landet, hvor især muslimer lige nu er under angreb fra kristne militsgrupper. I dag vedtog Folketinget en lov, der gør parkeringsreglerne mere ens på tværs af kommunegrænserne. I dag er det for eksempel forskelligt fra kommune til kommune, om bilister må parkere på fortovskanten. Men fra den 1. marts bliver det forbudt, hvis ikke den enkelte kommune skilter med andre regler. Desuden fordobles bøden for at parkere ulovligt på en handicapplads, og de bilister, der parkerer ulovligt samme sted i længere tid, risikerer i dag mange steder kun én bøde. Fremover kan det give 3 bøder. Hvad resten af dagen bliver mest skyet med regn vestfra, der når Sjælland i løbet af aftenen. På Bornholm skulle det dog holde tørt. Temperaturen ligger lige nu mellem 5 og 9 grader, og vinden er svag til frisk. I nat regn i det meste af landet, men sidst på natten kun enkelte byer i de vestlige egne. Temperaturer ned mellem 3 og 7 grader. Du lytter til 24/7 eftermiddag. I sidste uge havde Dagbladet Information et debatindlæg, der blev flittigt delt, i hvert fald i mit hjørne af Facebook. Ida Jørgensen, hun havde skrevet et indlæg ved betitlet "Jeg er ikke din brune ven", som handlede om, hvordan hun som adoptivbarn oplevede sådan en latent ubevidst racisme fra ellers ganske velmenende mennesker, også folk i hendes nære omgangskreds. Hun fortalte meget konkret om det her med at høre til på andres nåde. Jeg citerer: "Når nogen siger, at jeg er en af os, er det velment. Det tvivler jeg ikke på, men det underliggende er også, at det er den hvide dansker, der bestemmer, hvem der er en af os." Og lidt længere nede skriver hun: "Som adopteret skal man konstant fortælle folk, hvor man kommer fra. Mange gør krav på at placere en geografisk, og man modtager slet skjulte hentydninger som: wow, hvor taler du flot dansk." Og det er også det, som emnet, vi debatterer her i dag, handler om. Om at føle sig hjemme der, hvor man har hjemme eller ej. Du kan også selvfølgelig dele dine erfaringer med mig. Er du selv adopteret? Føler du dig hjemme? Eller har du måske selv oplevet at have den der djævel på skulderen, som gav sig til at dele danskere op i, hvem der var mere rigtig end andre? Hvordan håndterede du den? 42 600 247. Kasper Andersen, du er stadig med på en telefon. Det er godt. Og her i studiet har jeg også fået besøg af dig, Maja Hørlev. Du er antropolog og medlem af tænketanken Adoptionsfaglige Råd. Velkommen til. Tak. Jeg synes lige, vi skal begynde med at lytte til digteren Maja Le Langvad. Hun er selv adopteret fra Korea. Hun var med i programmet Russisk Roulette her hos os i går, hvor hun læste op af et digt fra sin digtsamling Find Holger Danske. Digtet hedder Dette er danskerloven, og det lyder sådan her. Dette er danskerloven. 1. Du skal ikke tro, at du er dansker, fordi du er født i Danmark. 2. Du skal ikke tro, at du er dansker, fordi du snakker flydende dansk. 3. Du skal ikke tro, at du er dansker, fordi du er dansk statsborger. 4. Du skal ikke tro, at du er dansker, fordi du bor i Danmark. 5. Du skal ikke tro, at du er dansker, fordi du respekterer de danske love. 6. Du skal ikke tro, at du er dansker, fordi dine bedsteforældre tror det. 7. Du skal ikke tro, at du er dansker, fordi du hejser Dannebrog i din have. 8. Du skal ikke tro, at du er dansker, fordi du kalder nogle for nydanskere. 9. Du skal ikke tro, at du er dansker, fordi du vil dø for Danmark. 10. Du skal ikke tro, at du er dansker, fordi du føler dig dansk. Ja. Hvornår så? Hvornår skal man så føle sig dansk? Jamen, man kan sige, at det, der er interessant i den tekst, har jeg efterfølgende tænkt på, det er, at en kategori som hvidhed eller hvid ikke nævnes i den tekst. Der er alle mulige de her, skulle man sige, sådan rimelig fornuftige grunde, ikke, til at blive inkluderet i det danske samfund. Man er dansk statsborger, man føler sig dansk, snakker det danske sprog flydende. Men det eneste, der ikke bliver nævnt, er hvid. Mm. Og det er jo fordi, at... Men er det afgørende? Ja, det mener jeg afgørende, fordi at i debatten i Danmark bliver hvid ofte kædet sammen med dansk. Eller man kan sige, at dansk bliver ofte kædet sammen med hvid, og etnisk bliver ofte kædet sammen med en ikke-hvid krop, en brun krop. Mm. Så ifølge den her danske lov kan man jo på en eller anden måde sige, at det, der udlades er hvidheden, som også er tit det, der udlades i den offentlige debat, fordi at man snakker om... danskeren, man snakker ikke om den etnisk hvide dansker, det, når man snakker om en person med anden etnisk baggrund, er det som rent en brun person, ikke, der refereres til. Mm-hmm. Det er dig, der har skrevet teksten. Og hvad tænkte du, da du skrev det her? Den her danske lov? Det er mange år siden efterhånden. Det var jo i den her bog udkom i 2006. Mm. Men altså... Man kan sige, på det tidspunkt i mit liv og tidligere i mit liv, har jeg jo haft et stort ønske efter at blive inkluderet i det danske samfund, og blive set på som 100% dansker. Mm. Og det har helt klart ændret sig for mig. Mm. Altså, i dag oplever jeg mig selv som indvandrer, og jeg vil gerne opleves som indvandrer, hvilket også har at gøre med, at jeg opfatter transnational adoption, eller international adoption, som man også kalder det, som en form for migration. Og man kan sige, at det er en form for tvungen migration, fordi man jo som barn ikke selv vælger, om man vil blive adopteret eller ej. Ja, sådan lød det altså i russisk roulette i går. Så hvis man skulle være i tvivl om, at adoption ikke kun handler om paragrafer og adoptionsbyråer og den slags ting, så kunne man her få understreget, at det altså i høj grad også handler om identitet. Maja Hørlev, det her spørgsmål om national identitet, i forbindelse med adoption. Jeg synes egentlig ikke, at det har været et fokus, vi har haft specielt meget. Er det en problematik, vi har overset indtil nu? Ja, jeg synes, den er jo ret væsentlig. Vi taler meget om forældre, som ikke kan få deres barn biologisk, og hvilken smerte, der er forbundet med det. Men det er jo interessant, når det er, at Danmark som land har foretaget transnational adoption igennem så mange år, og at dem, som er adopteret nu, mange er blevet voksne, skal selv have børn, og blandt andet også det, som Ida Jørgensen skriver i Information. Mm. Og begynder selvfølgelig at tænke på, hvad er det, jeg kommer af, og hele den her indvandrerdebat, der foregår i Danmark, som Maja Le Langvad også henviser til, den gør også, at adopteret, internationalt adopteret begynder at stille de spørgsmålstegn omkring, jamen, hvem er jeg så? Og når vi ser på, hvad kan man sige, de adoptionspapirer og den passtatus, man får. Jeg er selv adopteret fra Korea, og kan se på det pas, jeg rejste ud med fra Korea. Det er et koreansk pas, men der står, at jeg ikke skal vende tilbage. Og da jeg fik det i hånden, og jeg tror, jeg var i midt 20'erne, der tænkte jeg også, som mig er lige langvejet, hov, jeg er jo også en indvandrer og en statsborger, der har skiftet nationalitet i mit liv. Mm. Så jo, det her, det er helt sikkert vigtigt. Det handler ikke kun om børnene, der kommer til Danmark og får en god barndom hos gode forældre. Det handler også om, at det er mennesker, som vokser op og får et liv, hvor de stiller de her spørgsmålstegn, når de bliver voksne. Kasper, vi talte i for en halv times tid siden, der talte vi om din søgen efter dine biologiske forældre, og hvad det ligesom var for du kaldte det et ganske fundamentalt behov for simpelthen at vide, hvad man også biologisk kom af. Det her spørgsmål om national identitet, er det også et, der har beskæftiget dig? Altså ja. Sådan gå ind og sådan beskæftige mig med det sådan i dybden. Det er noget, der har påvirket, kan man sige, sådan når man er ude i samfundet. Altså, man er jo på sit udseende, er man jo anderledes. Altså, også sådan med sin baggrund. Der har man nogle andre forudsætninger for at være den, man er. Er det sådan, at folk spørger meget til sådan, hvor kommer du fra? Jeg vil ikke sige, at mine nære venner gør det, for de ved jo godt, hvem jeg er. Men altså, man kan jo godt sådan... Når man møder nye mennesker, de bliver jo nysgerrige. De kan jo ikke altid lige sådan sætte, ord på, fordi de ved jo godt, at jamen, det, som de forbinder med den sådan normale dansker i godstegn, det er jo udseendsmæssigt, at den der skandinaviske model med blå øjne og den lyse hud og alt det. Så når jeg kommer og så snakker perfekt dansk, jamen, de undrer sig der nogle gange, så så bliver man nogle gange forvekslet med indvandrere. Altså sådan, altså ikke. Nu ved jeg godt, at jeg hørte programmet i går med, at Maja Langvad, hun gerne vil forbindes med indvandrere, og det skal jeg selvfølgelig ikke til spørgsmålstegn ved. Men bare for lige at sådan sætte det op, og så der er jo nogle ting, der gør, at når man er adopteret, så kan man blive forbundet med dem, der kommer med deres forældre herop. Hvor vi andre, vi er sådan kommet med, ja, med os selv. Mm. Føler du dig som en del af en minoritet? Ja, men altså, det gør jeg vel på et eller andet plan, fordi at jeg har jo nok også altid haft en tanke om, at jeg har jo altid været lidt anderledes end for eksempel den store majoritet, som er generelt hvid her i vores vestlige land. Altså, det kan jeg ikke benægte. Og jeg tænker også, at det tror jeg bare, det er sådan, det ligger i alle, i og med, at du er bare sådan kropsbevidst og udseendsmæssigt, jamen, så ser du bare anderledes ud. Og også i og med, at du bliver associeret med et eller andet, fordi at der er jo nogle stereotyper omkring forskellige folk. Altså, der er jo for eksempel altså stereotyper om asiater, om indere, om afrikanere. Altså, det er sådan lidt den der, men... Folk, de bygger en eller anden, et billede op af en på en eller anden måde. Mm. Maj, det her, altså nu har vi jo dækket det her spørgsmål om at søge sin biologiske identitet, men jeg tænker også, altså alle mennesker har jo sådan, fra man er måske sådan stor teenager op igennem sådan ens tidlige 20'er, altså der går man jo også igennem sådan en eller anden konsolideringsfase som menneske, hvor man finder ud af, både hvem man selv er, men også hvor man står hen i forhold til andre. Hvordan ser andre på mig? Hvilke særlige udfordringer eller særlige situationer står man i som adoptiv barn? Det er, altså, du er jo ikke et barn, du er en voksen. Adopteret. Ja, du er adopteret. Ja. Som adopteret i den situation. Jamen, jeg tror, man står i den udfordring, at man jo er vokset op i for det meste en hvid middelklassefamilie i Danmark, og på mange måder er det jo de værdier og det normsæt, man har. Når man så, hvad kan man sige, møder samfundet, som Kasper også fortæller her, så skal man jo konfronteres med nogle andre ting, fordi man etnisk ser anderledes ud. Og jeg tror netop, der hvor der kan opstå en slags identitetskrise, er, hvordan er det, man forbinder denne her oprindelse, som har et andet, som giver dig et andet etnisk udseende, og det, at du er vokset op i et samfund, hvor etnisk diversitet ikke er særlig stor. Mm. Så hvordan får man på en eller anden måde skabt den forbindelse i sig selv. For nogen betyder det, at man har brug for at finde ud af, jamen hvad er det så hvor er det jeg oprinder fra, både for at finde etnisk fællesskab med andre mere end man kan i Danmark, og også simpelthen at finde ud af, hvad er det for et kulturelt og nationalt tilhørsforhold, jeg havde før, at jeg blev dansk statsborger. Mm. Undskyld, men jeg tænker, den her søgen efter sin etniske oprindelse, kan man ikke også forestille sig, er der ikke også nogle tilfælde, hvor det ligesom, hvis man så finder frem til sit biologiske ophav, at der så også ligger en eller anden form for skuffelse i, at man jo ikke hører hjemme der? Jo, det tror jeg på mange måder. Altså, jeg foretog et antropologisk feltarbejde i 2007, hvor jeg undersøgte koreanske adopterede, som vendte tilbage til Korea som voksne, for at bosætte sig over en længere periode. Og her, der handlede det rigtig meget om, at man netop gerne ville blende ind. Man ville gerne være sammen med nogen, der så ud som en selv. Og det var oftest sådan en motivation at netop finde det biologiske ophav. Men når man så var derude og oplevede det koreanske folks, lidt skam og heller ikke tage imod en som værende koreaner, så opstod der jo det her, eller det opstår der fortsat, for der er mange, der tager derud. Men så opstår der jo det her med, at hvor hører jeg så til? Mm. Jeg følte mig måske ikke sådan helt dansk, fordi jeg ikke er etnisk ens med mange danskere, og samtidig så ville koreanerne heller ikke se mig som en rigtig koreaner, fordi at jeg jo, er adopteret væk og taler anderledes og gør ting anderledes og sådan nogle ting. Og i det koreanske samfund er det jo også forbundet med meget skam, at man har en her familiehistorie, hvor man har givet børn væk. Så på den måde, så opstår der jo en total forvirring, og hvor hører jeg til, og vi vil jo alle sammen gerne høre til, både som at sige, at jeg er dansker, eller jeg er koreaner, og så opstår der sådan et tomrum, hvor jeg oplevede hos dem, jeg undersøgte ude i Korea, og ligesom blev nødt til at redefinere, hvem er jeg? Jeg er måske noget midt imellem, hverken eller. Og det er jo det, mange transnationalt adopterede oplever, at de meget faste kategorier, som bliver formidlet i medierne og den måde, vi omtaler danskere og folk, der kommer til, hertil og sådan noget, det bliver man nødt til at revidere. Mm. Også meget på et personligt plan. Kasper, du er en voksen mand, og du har, som vi var inde på, også haft tid til sådan at gøre dig nogle forestillinger om hvad dit biologiske ophav er. Hvilke tanker har du sådan, altså jeg forestiller mig, du må jo indimellem sådan have fantaseret om, hvordan det ville være at finde dem, altså og møde dem? Det er et godt spørgsmål, fordi at man har jo nok nogle idéer om det, men det er også igen det der, man, jeg har sådan svært ved at sådan sætte nogle billeder på det, fordi jeg ved faktisk ikke, altså det, og også igen, man får jo fortalt sådan igennem, hvordan det indiske samfund er, og sådan noget, igennem medier, igennem fortællinger, igennem bøger og sådan noget, så det er meget svært for mig sådan lige at sætte mig ind i, hvad var det lige for en familie, jeg kom fra, altså om det har været en lavere klasse, eller om det har været en højstående, det ved jeg faktisk ikke. Men det er da nogle tanker, man altid har, eller man har gjort sig sådan. Altså, har du så, altså, det der med at lede efter dem, ikke? Altså, ja. det er jo sådan et meget konkret mål, at man leder, og så finder man. Mm. Forestiller du dig, at det at finde dem, at det skal gøre, at de skal have en relation med hinanden, eller er det nok for dig at vide, hvem de er, eller så hvad skal den relation, hvad skal den sådan kunne for dig? Altså, jeg tænker, at relationen i og med at kunne finde, det er blot bare og så bare lige, hvad hedder det, vi mødes og så ud af døren igen. Altså, så mener jeg også, at man skulle bygge et eller andet op frem til det. Men det er igen det der, men man ved ikke, hvad man møder. Så det er også igen der, det afhænger meget af, hvad det er, man møder, når man som finder det, hvis man finder det i få tilfælde, det sker. Altså, det afhænger meget af, hvordan det hele det sådan ligesom spiller sammen. Mm. For det er jo svært sådan umiddelbart at sige, hvordan man sådan vil fremadrettet bygge noget op. Maj, har det du... Det tror jeg først. Undskyld. Ja, nej, det er mig, der afbryder. Maj, har du opsøgt din, eller forsøgt at finde din biologiske familie? Ja, det har jeg. Og man kan sige, at jeg gjorde det med succes på den måde, at jeg fandt dem. Men det er jo oftest der, historien slutter, når vi hører den her historie, som bliver fortalt igen og igen. For mange er det selvfølgelig uden held, men der er faktisk også en del, som netop finder deres oprindelige familie, og som jeg også selv har gjort. Men det er jo en rigtig svær tid efter, fordi der kan være forskellige forventninger til at være i familie med hinanden. Jeg oplevede selv med min koreanske mor og hvad var det, 4 søskende, som stadigvæk bor derude. Er det hele søskende? Ja. Mm. I koreansk forstand, jamen der støtter man også hinanden meget økonomisk som familie, og de vil i hvert fald meget gerne have, at vi flyttede ind hos vores mor. Min biologiske søster og jeg her fra Danmark, vi var derude et halvt års tid, og ville gerne have, at vi flyttede ind til vores mor og sådan nogle ting. Så der er bare nogle forventningsafstemninger, som kan være meget, meget svære at lave. Så hvad kan man sige, tiden efter, at man har fundet hinanden, både sprogligt, men også kulturelt, er en kæmpe udfordring. Og hvis man har gået med forestillingen om, at man skal finde sin familie for at få en lykkelig slutning, eller at ringen bliver sluttet, så er det oftest ikke det, der sker. Og jeg har brugt min egen historie som eksempel, men jeg mødte også rigtig mange, som var i samme situation. Ja, for du har lavet, som du siger, et feltarbejde, som handlede om netop det her. Altså, og som vi også talte om tidligere, Kasper, det her med de her sporløse programmer, som ofte slutter der i glæden over, at så lykkedes det, og så fandt man hinanden, og så levede man lykkeligt til sine dages ende. Altså, så kommer der så en fase, hvor man genforenes, hvor man forholder sig, eller sådan skal lære hinanden at kende på en eller anden måde. Men de her de cases, du har fulgt i dit studie, altså, hvad sker der? Altså, hvis man flytter... hvis man som adopteret flytter tilbage til sin biologiske familie, bliver det en lykkelig historie, eller hvad, altså, hvad sker der? Nej, fordi ofte så er det jo måske, så kan man blive, hvad kan man sige, grebet af øjeblikket, og man vil gerne leve op til familien. De står med nogle krav, og man vil jo gerne være imødekommende og sige ja til for eksempel at bo hos dem i en måned, eller hvad det kan betyde. Og for mange er det jo dybt belastende, fordi så skal de lige pludselig indtage i det her tilfælde den koreanske opfattelse af at være en god datter eller søn. Og det indebærer en masse forpligtelser og en masse måder at skulle opføre sig på, som man slet ikke er bekendt med fra for eksempel en dansk sammenhæng. Maj, du skal have tak for, at du kom på besøg her i studiet. Du er altså antropolog og medlem af Tænketanken Adoptionsfaglige Råd. Og også tak til dig, Kasper, for at du var med så længe. Selv tak. Det har været interessant at tale med jer her i studiet den kommende time. Der skal vi kigge frem mod dagens andre nyheder. Radio 24/7 sender hver fredag formiddag Forfra med Jeppesen. Med studievært Michael Jeppesen. I Forfra i dag har vi fået besøg af toppen af rockerpoppen. Velkommen til dig, Brian Sandberg. Det var sjovt, du hedder Brian, ikke, når du rocker. Varm op til weekenden og lyt med, når Michael Jeppesen tager verden forfra. Hvordan er en morgenrutine for en rocker? Redder du seng om morgenen? Du kan tro, at jeg havde seng om morgenen. Hvordan ser de køleskabet? Der står alt helt lige. Hvordan ser de badeværelset? Der er helt rent. Har du OCD? Ja. Forfra med Jeppesen sætter kendte og ukendte danskere til vægs. Med knivskarp journalistik. Er det ikke helt vildt mærkeligt at ringe til sin kone? Men man ved, at det er ens bedste ven, han har haft telefonen op i røven. De har simpelthen sikkert opvedet pakket godt ind, skal du regne med. Forfra med Jeppesen, fredag formiddag mellem 10 og 12. Her på Radio 24/7. Ja, så bliver jeg altså nødt til at henvise til, at der var mange ting, vi ikke nåede i den her time også, hvad sms indgik. Men altså, okay, Erik, du ved selv, hvem du er. Du har skrevet en sms ind, og du skriver blandt andet, det er i hvert fald ikke dansk at drage i hellig krig på fundamentalisternes side imod sit påståede eget land. Og det var jo bare overhovedet ikke det, vi talte om. Og jeg synes egentlig, at det ganske glimrende understreger en eller anden pointe om, hvor svært det kan være at få lov til at være fuldt og helt en del af den her lille indspiste stamme, som vi kan være i det her land, fordi man har en anden farve udenpå. Fordi det, du henviser til, altså, det er simpelthen bare så langt out of the ballpark, at, og, jeg kan, og det, er jo ikke, det er jo ikke første gang, det sker. Man kan jo simpelthen snakke om de mest det fuldstændig fjerne emner, og så ender den alligevel der, hvis man taler med mennesker, hvis man beskæftiger sig med kilder, som ikke er fuldstændig tatlet hvide, som du og jeg sikkert er, Erik. Man kan blive så sindssyg. Tak for jeres andre sms'er. Prøv lige at stay on track. Det er der mange af os, der vil sætte pris på. Undskyld, det var ikke for at give en generel opsang, men if you see something, say something. Den kommende time skal vi forholde os til udenlandske begivenheder. Det er stadigvæk Ukraine og begivenhederne i Kiev, der kommer til at sætte dagsordenen. Klokken er 16.